finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Fiat Ducato od 1153 zł netto miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na techis.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 16 czerwca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Szczegóły ewakuacji Polaków z Izraela poznamy przed południem. Kończy się narada w MSZ-cie. Po upadku składa w Małopolsce ciężko rannych jest dwóch młodych mężczyzn. Jakie samoloty dla LOT-u? Dziś decyzja w sprawie kluczowej transakcji. W siedzibie MSZ-u dobiega końca spotkanie w sprawie ewakuacji polskich obywateli z Bliskiego Wschodu. Ma to związek z eskalacją konfliktu na linii Izrael-Iran. Przygotowane są loty wojskowe i lotnictwo cywilne. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec zapewnił, że powrót do kraju jest nieodpłatny. Czechy ewakuują swoich obywateli z Izraela. Rząd wysyła samolot po tych, którzy chcą opuścić kraj w związku z atakami odwetowymi Iranu. Wojciech Stopba. Ze względów bezpieczeństwa czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ujawnia szczegółów operacji. Wiadomo jedynie, że lot ma się odbyć jeszcze dziś. Jak informuje resort, część obywateli Czech wróci do kraju przez Bratysławę na pokładzie słowackiego samolotu, który poleci z Ammanu w Jordanii. Premier Czech Petr Fiala rozmawiał wczoraj telefonicznie ze swoim izraelskim odpowiednikiem Benjaminem Netanyahu. Wyraził zrozumienie dla potrzeby powstrzymania irańskiego programu nuklearnego oraz nadzieję na szybkie uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślił również konieczność ochrony ludności cywilnej zarówno w Izraelu, jak i w Iranie oraz w Strefie Gazy. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio. Eskalacja konfliktu między Izraelem a Iranem ma na razie niewielki wpływ na przewozy lotnicze z portów regionalnych w Polsce. Jak mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, problemem mogą być letnie połączenia do Egiptu. Loty do Izraela obsługiwane były głównie z lotniska na Okęciu. Zostały zawieszone. Na pewno do Izraela loty będą wszystkie skasowane w najbliższym czasie. Zobaczymy, jak to długo potrwa. Mam nadzieję, że nie będzie to miało wpływu na loty do Egiptu. Linie lotnicze muszą szukać bezpiecznych tras i to robią. Jeżeli będzie to eskalowało na inne kraje, to możemy się spodziewać, że takie konsekwencje też i dotkną innych krajów. Mam nadzieję, że przed wakacjami nie dotknie to Egiptu. W związku z atakami kilka kluczowych państw Bliskiego Wschodu zamknęło swoją przestrzeń powietrzną. Skutki odczuwają linie lotnicze z całego świata. Dwóch młodych mężczyzn jest nieprzytomnych po upadku z 10 metrów na kładzie. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Konclowa w powiecie nowosądeckim, informuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na miejsce skierowano strażaków, policję oraz ratowników medycznych. Osoby poszkodowane zostały zabrane do szpitali przez lotnicze pogotowie ratunkowe, które przyleciały z województwa małopolskiego i podkarpackiego na miejsce. Ranni mężczyźni mają około 20 lat. Joanna Senyszyn pracuje nad powołaniem partii. W ostatnich wyborach prezydenckich zdobyła ponad 200 tysięcy głosów. Jej zdaniem jest miejsce na nową partię, bo kończy się era PO-PiS-u w Polsce. Już około 10 tysięcy osób się zgłosiło, już powstają koła 10-15-osobowe w terenie, także będziemy mieć bardzo duże zaplecze. Będzie to partia chyba pierwsza taka w Polsce, prawdziwie demokratyczna, bo państwo chcemy mieć demokratyczne, ale partie wszystkie są autorytarne i są rządzone przez mężczyzn, a tutaj będzie troszeczkę inaczej. Joanna Senyszyn zapowiedziała, że nazwę partii wybiorą członkowie, a w programie znajdzie się m.in. walka o świeckie państwo. Albo Embraer, albo Airbus. Po południu minister infrastruktury oraz prezes LOT-u ogłoszą, kto dostarczy flotę około 80 samolotów dla polskiego przewoźnika. Aleksander Przoniak. Decyzja zostanie ogłoszona podczas targów lotniczych pod Paryżem. Według nieoficjalnych doniesień agencji Reuters faworytem jest francuski Airbus. Termin wyboru był kilkukrotnie przekładany. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek mówił, że dla LOT-u jest to strategiczna decyzja. Musi mieć dobre, konkurencyjne samoloty. Wiemy, że ten rynek jest bardzo trudny. Pierwsze nowe samoloty dotrą do Polski w 2027 roku. Będą obsługiwać trasy krajowe i regionalne, europejskie, takie jak Amsterdam, Berlin, Paryż czy Wiedeń. Prezes PLL LOT Michał Fioł mówi, że w negocjacjach ważny jest każdy element kontraktu. Te samoloty cyklu swojego życia wykonają ponad 2 miliony rejsów. W zeszłym roku PL LOT obsłużył prawie 11 milionów pasażerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek gorący i na ogół słoneczny. Najcieplej na południowym wschodzie, nawet do 30 stopni. W centrum 25, najchłodniej nad morzem 21. Najwięcej chmur na południu i południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Dobrego dnia. Witamy ponownie, Gosia Jakubowska, Katarzyna Firszt-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Do południa w tym składzie będziemy z Państwem wspólnie słuchać muzyki, rozmawiać o rzeczach najróżniejszych, o festiwalach nadchodzących, o koncertach. No i oczywiście nasze stałe punkty programu się pojawią. Przypomnę, że już o 10:30 między innymi nasz piknik naukowy. A to Cage the Elephant. Muzycznie od tego zaczynamy drugą godzinę. Inside a mirror, changing shapes to shake those labels. Soft crush, twin flame, bright lights, no shame, home base. Even when it's painful, you lift me up, all in tightness. Second skin won't quit. Satellite faithful, floating like a rainbow. You lift me up when I get down, right round, got me floating like a rainbow. I need your touch right now. Cage the Elephant i 9:10. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Zachęcam do pisania i do rozmów na tematy najróżniejsze. Będą powody do tego, żeby do nas pisać, to na pewno. A tymczasem sięgamy po naszą płytę tygodnia, czyli płytę zespołu Mlecze, który być może Państwo już z anteny Trójki pamiętają. Czuję twój wzrok, choć nigdy nie spotkałam go. Wszystko na kwiaty. Gdy szedłem do ciebie, to znów to nie wiatr. To było mlecze. To było mlecze. To było mlecze. pewnej wrażliwości nawet mogą przypominać zespół Coles, mimo że to zupełnie inna muzyka, no to jest to taka forma przekazu treści, która może się z tym powiedzmy sobie tym futurystycznym takim podejściem do narracji kojarzyć, które zresztą u Coltsów króluje. A to jest fragment z płyty Maruda, czyli płyty, która ukazała się w ten czwartek, w ten piątek nawet 12, nie, to był czwartek 12 czerwca, więc wtedy zespół Mlecze zaproponował swój długogrający album, pierwszy długogrający album, wcześniej można było usłyszeć single, takie jak choćby iPhone 6s, takie jak choćby w Za małym ciele i tak dalej, one wszystkie na antenie Trójki się pojawiały, a to jest płyta, która będzie nam towarzyszyła przez najbliższe 4 dni. Po 10 w audycji Dobrego Dnia będziemy fragmenty płyty Mleczy Państwu proponować. To jest zespół wschodzący cały czas, ale od słuchania w streamingach już naprawdę bardzo obiecujące, więc życzymy im jak najlepiej i oczywiście będziemy obserwować. A to Tomek Ziętek muzycznie. Ha ha!

Wiosna. Wraz z nią dojrzewają nowaliki. A ryneczek Lidla wypełnia się warzywami i owocami. Pachnącymi, świeżymi, przywożonymi każdego dnia. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Polskie maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. PL. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj setki produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V15S Detect Submarine za 3499 zł. Sugerowana cena producenta to 4099 i do października nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia i audycja Dobrego Dnia. Do południa jest 10:30. Piknik naukowy. Dziś grupą studentów się zajmiemy, pewną wyjątkową grupą studentów Rocket Lab, która zajęła pierwsze miejsce na międzynarodowych zawodach studenckich konstrukcji rakietowych w USA. Polacy ustanowili także rekord w zakresie uzyskania najwyższego pułapu dla odzyskanej w pełni rakiety o napędzie hybrydowym. Brzmi to skomplikowanie, ale na szczęście szczegóły jak zwykle w pikniku naukowym zna Monika Suszek. To było ich marzenie, a właściwie plany, do których konsekwentnie dążyli przez wcześniejsze edycje rakiet o nazwie Hexa. Ale to Hexa 5 zdobyła pierwsze miejsce na prestiżowym konkursie w Stanach Zjednoczonych i pozostawiła daleko za sobą konkurencję, mówi Olaf Jagiełowicz z koła naukowego PUT Rocket Lab Politechniki Poznańskiej. Pomysł zaczął się od tego, że chcieliśmy stworzyć kolejną iterację rakiety z serii Hexa. Otrzymaliśmy też wsparcie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie do wyjazdu. Więc wybór padł na zawody, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych na pustyni Mojave w Kalifornii. Są to zawody Far Out. One są nakierowane na napędy rakietowe, hybrydowe oraz naciekłe materiały pędne. Zgłosiliśmy się na te zawody, zostaliśmy przyjęci. Ostatnie miesiące to były przygotowania pod właśnie te zawody. Budowa rakiety, budowa systemu tankowania tej rakiety oraz całego wyposażenia naziemnego. Przygotowanie awioniki i systemów odzysku, czyli spadochronów, na których ta rakieta wraca. Udało nam się pojechać na te zawody i zająć pierwsze miejsce w tych zawodach. Zostaliśmy nagrodzeni przez sędziów za to, jak wyglądał nasz lot, za to, co zrobiliśmy na miejscu, za to, jak pracowaliśmy jako zespół, więc myślę, że to bardzo duży sukces dla polskich studentów. Rakieta stworzona przez studentów Politechniki ma 4 metry długości i waży około 36 kg. Na pustyni Mojave w Kalifornii poleciała najwyżej na całych zawodach na prawie 10,5 km. Prędkość maksymalna, jaką osiągnęliśmy, to było 511 metrów na sekundę. No to już był lot naddźwiękowy. Ta rakieta jest praktycznie widoczna przez ułamek sekundy od startu. Dlatego też często nagrywaliśmy w slow motion te starty, żeby można było faktycznie to też pokazać, jak bardzo to jest widowiskowe, no bo patrząc na żywo, ona jest i po prostu jej nie ma, gdy startuje. Zakładaliśmy pułap pułap 31 616 stóp, ponieważ tam pułapy liczy się w stopach w Stanach Zjednoczonych. Polecieliśmy troszeczkę wyżej, polecieliśmy na ponad 34 tysiące stóp dzięki sprzyjającym warunkom. Był to najwyższy lot na całych zawodach, więc też tutaj cieszymy się, że mogliśmy troszeczkę przebić tą barierę, którą zakładaliśmy. Oczywiście wszystko było w limitach kategorii, które spełnialiśmy, więc no dostaliśmy też bardzo dużą punktację za to. Młodzi inżynierowie nie chcą spocząć na laurach. Teraz chcą skupić się na rozwijaniu bardziej zaawansowanych technicznie napędów rakietowych. Raczej chcielibyśmy zamknąć rozdział Hexa i przejść w napędy ciekłe. To już jest o wiele bardziej zaawansowany stopień działania i konstrukcji, które chcielibyśmy zrobić, więc liczymy na to, że w przyszłym roku będziemy mogli też pokazać nową konstrukcję, która będzie rakietą już na ciekłe materiały pędne. Rakieta z napędem na ciekłe materiały pędne to już jest taka technologia, która jest wykorzystywana w rakietach nośnych klasy orbitalnej. To już wszystkie rakiety, które latają na orbitę i w kosmos wykorzystują tą technologię. Ona jest zdecydowanie bardziej efektywna niż te hybrydowe napędy, które robimy teraz. Jest to też o wiele większy stopień zaawansowania technicznego konstrukcji. Jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć, nad którym obecnie pracują członkowie zespołu, jest turbopompa, która ma kluczowe znaczenie w napędach rakietowych. Ten projekt może w przyszłości otworzyć drogę do budowy w pełni funkcjonalnych silników ciekłych. Jeśli uda się go zrealizować, będzie to jedno z najważniejszych osiągnięć studenckiej inżynierii kosmicznej w Europie. I my oczywiście wtedy wrócimy do tematu. Monika Suszek wróci do tematu, a Piknik Naukowy dostępny jest w podcastach Trójki, do których odsyłamy, jeżeli mają Państwo ochotę sprawdzić, co kryje się pod hasłem Piknik Naukowy i w odcinkach poprzednich, no to oczywiście tam wszystko można znaleźć. A kolejny odcinek nowy już w najbliższą środę w audycji Dobrego Dnia o 10.30 w Trójce. Martini Police to jedna z nowości. Salonowe Lwy. Pierwsza debiutancka płyta tego zespołu. Zdaję i idę w uszach ma. Na początku kwietnia ukazała się ta płyta, czyli Powrót z gwiazd i zespół Martini Polis. To był jeden z singli Salonowe Lwy, którego słuchaliśmy przed momentem. To był jeden z singli, które te płytę zapowiadały. Pod patronatem Trójki oczywiście premiera tej płyty. No i Martini Polis również w live sesji u Piotra Meca się pojawili i mam nadzieję, że do nas jeszcze powrócą. A już niebawem, bo na początku lipca w ramach tegorocznego openera między innymi Lola Young wystąpi. Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna piss you off. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be. Program Trzeci Polskiego Radia. Linie basowe zawsze, no zawsze przykuwają uwagę. To Bruno Mars oczywiście i Treasure na antenie Trójki na kwadrans przed 11, no 16 minut do 11 nam pozostaje. Druga godzina naszego spotkania przed południem trwa. Przypomnę, że audycja Dobrego Dnia z Państwem do południa i dziś u nas jeszcze między innymi tematy zdjęciowe. To za sprawą Michała Matusa, który pojawi się po 11, no a w tym tygodniu będziemy mówić o kolejnym archiwalnym zdjęciu, jak to zwykle u Michała bywa. Po 11, nieco wcześniej nawet niż o zdjęciach, o sztuce będziemy rozmawiać i o tych trzecich, nieodkrytych często stronach obrazów znanych lub mniej znanych. Jarosław Jar-Jaworski się poleca i zakończymy wszystko prozą w Trójce. Ten głos, czyli Ksawery Jasiński, biografia słynnego prezentera radiowego i lektora, to jeszcze dziś w programie przed nami, ale będziemy też przypominać o wydarzeniach, które nadchodzą. Wspominałem przed momentem o tym, że Lola Young na Openerze wcześniej nieco pojawiła się Morcziba i to też bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Brasswood Festival także pod patronatem Polskiego Radia już w sierpniu, no i tam właśnie legendy muzyki, no w zasadzie jakiej? Można powiedzieć, że trochę trip hopowej, ale to byłoby niedopowiedzenie, bo Morcziba łączy mnóstwo różnych wpływów i stylistyk muzycznych. W każdym razie oni na tegorocznym Brasswoodzie wystąpią. A my powoli zmierzając do końca tej drugiej godziny sięgniemy jeszcze po Stonesów, bo to zawsze dobry wybór. Sweet Sounds of Heaven. I artystka, która poza tym, że pięknie śpiewa, pięknie gra, no to też dostosowuje się do gatunków najróżniejszych. Come down, coming down, jumping down, jumping down, down to the sun. A ta artystka, o której mówiłem, to gdyby były jakieś wątpliwości, oczywiście Lady Gaga. No to teraz już 10 minut do 11, czas porozmawiać o filmach. Fajny film. A po produkcji zatytułowanej Kulej dwie strony medalu, na kolejną tak dużą kinową rolę Tomasza Włosoka jeszcze trochę poczekamy. Ostatnio aktor przede wszystkim spełniał się w popularnym serialu, co zresztą wciąż przynosiło mu dużo satysfakcji. I właśnie z nim, z Tomaszem Włosokiem, rozmawia Riko Jaźwiński. Od naszego ostatniego spotkania myślę, że sporo się wydarzyło w twoim zawodowym życiu. No bo myślę, że cały czas się sporo dzieje. Ostatnio twoja aktywność, ta widoczna przynajmniej dla widzów, to serialowa przede wszystkim, tak? Tak, bo premierowaliśmy serial Edukacja na podstawie już książek Malcolma XD. Czyli ciąg dalszy nastąpił? Tak, ciąg dalszy nastąpił. Chłopaki pojechali trochę tak, znaczy poszli na studia, ale wyjechali do Warszawy. O. I rzecz się dzieje w Warszawie. Historia jest wokół właśnie tych studiów, trochę praktyk obowiązkowych, no i mieszkań robionych na słupa. Tak w skrócie. No a jeśli chodzi o samo zadanie aktorskie, tutaj ten bohater to jest taka postać, która cały czas cię, nie wiem, pociąga, bawi, interesuje? Tak. I mam wrażenie, że w tym drugim sezonie mieliśmy możliwość, żeby trochę się bardziej przyjrzeć Malcolmowi, jego mechanizmom, dlaczego on jest taki, jaki jest, dlaczego w tej skali rzeczy, oczywiście to mówimy też o konwencji serialu, natomiast w tej skali rzeczy, które mu się wydarzają, on kompletnie nic z tego sobie nie robi i idą dalej. Jakby dzieje się rzeczy się w jego życiu wydarzają i nie ma w tym żadnej konsekwencji. No i fajnie, bo przyjrzeliśmy się trochę jego zdrowiu psychicznemu. Ale to nie jest jakaś taka myśl przewodnia tego serialu, tylko dodatek, który wypełnia po prostu bohaterów. I no i fajnie, cieszę się. To w ogóle jest bardzo bliski mi memu sercu projekt. I utożsamiam się w dużym stopniu z moim Malcolmem. Ma takie cechy, które doskonale rozumiem. I fajnie, że mogłem się nimi podzielić. Oczywiście najbardziej mnie interesują te filmy kinowe. Taką twoją wizytówką z ostatniego sezonu jest oczywiście rola tytułowa w filmie Kulej dwie strony medalu. I ten film myślę, że ciągle żyje, ciągle z nim podróżujesz, ciągle pojawia się jeszcze na rozmaitych festiwalach, tak? Tak. I bardzo się cieszę, bo też fajny odbiór mamy tego filmu i choć jakoś tak rozmawiając później o tym, wydawało się, że ten film, no tak mówiąc kolokwialnie, średnio poszedł w kinie. Jak zresztą niestety większość polskich filmów, bo to jest chyba znak czasu. Po pandemii. Niestety. Znaczy statystyki, których nienawidzę i nie lubię o tym rozmawiać, ale pokazują, że jakby zupełnie inny target i zupełnie inne w ogóle kino jest teraz gdzieś na chodzie. No ale zobaczymy, no my robimy swoje i myślę, że taka przyświeca idea wszystkim twórcom. No ale właśnie od tego też są przeglądy i festiwale, żeby ten film jednak docierał do wielu osób, które z powodu braku w bieżącym repertuarze danego tytułu no nie mogą go zobaczyć, a się okazuje, że chcą. No i właśnie to chciałem powiedzieć, że bardzo miło byłem zaskoczony, bo ten film trochę jako już pożegnanie, no bo my się jakby nie patrzeć trochę z tym takim pokazem publicznym żegnamy już z tym filmem. On przechodzi na platformy i tam żyje, już też zresztą od jakiegoś czasu, ale byłem miło zaskoczony, ponieważ masa ludzi chciała ten film jeszcze zobaczyć w kinie, uczestniczyć na rozmowie po. No, serduszko mi rosło. Zdecydowanie. A co teraz? Co przed tobą? Czy szykują się kolejne duże kinowe role? A może już są filmy nakręcone? Nie, aktualnie sobie odpoczywam i zrobiłem przerwę, żeby trochę zająć się też życiem. Mam jakieś perspektywy, pewnie nie mogę za wiele o nich powiedzieć, więc jeszcze je sobie zatrzymam dla siebie, ale tak, na razie to jest taki moment dla siebie, dla rodziny i wakacje przed nami. Dziś w cyklu Fajny Film Riko Jaźwiński rozmawiał z Tomaszem Włosokiem, a więcej o filmach w każdy piątek o 12 w audycji Trójkowo Filmowo. Za chwilę serwis Trójki, to oczywiście o 11, a zakończymy muzycznie Stingiem. Rushing Water, wracamy za chwilę. How many times have I had this dream that wakes me from my slumber? How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? When will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound of rushing water. Daughter, calling out.